महाभारत वन पर्व एकोनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। दैत्याहिंसानुरक्ताश्च अवध्यासुरसत्तमैः राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन् यदोत्पत्स्यन्ति दारुणाः तदाहं संप्रसूयामि गृहेषु शुभकर्मणां प्रविष्टो मानुषं देहं सर्वं प्रथमयाम्यहम्। जब हिंसा प्रेमी दैत्य श्रेष्ठ देवताओं के लिए अवध्य हो जाते हैं तथा भयानक राक्षस जब संसार में उत्पन्न हो अत्याचार करने लगते हैं तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरों पर मानव शरीरों में प्रविष्ट होकर प्रकट होता हूँ और उन दैत्यों एवं राक्षसों का सारा उपद्रव शांत कर देता हूँ। सृष्ट्वा देव मनुष्यास्तु गंधर्वो रघुराक्षसान् स्थावराणि च भूतानि संग्राम्यात्माया। मैं अपनी माया से देवता मनुष्य गंधर्व नाग राक्षस तथा स्थावर प्राणियों की सृष्टि करके समय आने पर पुनः उनका संहार कर डालता हूँ। कर्म काले पुनर्देहम अविचिन्त्यम सजाम्यहम् आवश्यमानुसम देहम मर्यादा बंद कारणाल। फिर सृष्टि रचना के समय मैं अचिंत स्वरूप धारण करता हूँ तथा मर्यादा की स्थापना एवं रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूँ। श्वेत कृतयुगे वर्ण पीतस्त्रेता युगे मम रक्तो द्वापरम आसाद्य कृष्ण कलयुगे तथा। सतयुग में मेरे शरीर का रंग श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कलयुग में काला होता है। त्रयो भागाः धर्मस्य तस्मिन् काले भवन्ति च अन्तकाले च संप्राप्ते कालो भूत्वा तिदारुणः। त्रैलोक्यं नाशयाम्येक कृष्णं सावर जंगमं। उस कलिकाल में तीन हिस्सा अधर्म और एक ही हिस्सा धर्म रहता है। प्रलय काल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप होकर अकेला ही संपूर्ण चराचर त्रिलोकी का नाश करता हूँ। अहम त्रिवर्त्मा विश्वात्मा सर्वलोक सुखावह आविर्भू सर्वगोनंतो ऋषिकेश उरुक्रमः। कालचक्रम नयाम्येको ब्रह्मन्नम रूपकम शमनम सर्वभूतानां सर्वलोक कृतोद्यमम। एवं प्रणिहित सम्यक ममात्मा मुनिसत्तम सर्वभूतेषु विप्रेन्द्र नचमां वेत्ति कश्चन। मैं तीनों लोकों में व्याप्त संपूर्ण विश्व का आत्मा सब लोगों को सुख पहुँचाने वाला सबकी उत्पत्ति का कारण सर्वव्यापी अनंत इंद्रियों का नियंता और महान विक्रमशाली हूँ। ब्रह्मन यह जो संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला अव्यक्त कालचक्र है इसका संचालन केवल मैं ही करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार मेरा स्वरूप भूत आत्मा ही सर्वत्र सब प्राणियों के भीतर भली भांति स्थित है। विप्रवर इतने पर भी मुझे कोई जानता नहीं है। सर्वलोके च मां भक्ता पूजयन्ति च सर्वशः यच्च किञ्चित् त्वया प्राप्तं मयि क्लेशात्मकं द्विज सुखोदयाय तत्सर्वं श्रेयसे च तवानघ यच्च किञ्चित् त्वया लोके दृष्टं सावरजङ्गमं वेतः सर्वथैवासौ ममात्मा भूतभावनः धर्मं मम शरीरस्य सर्वलोक पितामहः। समस्त जगत में भक्त पुरुष सब प्रकार से मेरी आराधना करते हैं। तुमने मेरे निकट आकर जो कुछ भी क्लेश उठाया है ब्रह्मन वह सब तुम्हारे भावी कल्याण और सुख का साधक है। अनघ लोक में तुमने जो कोई भी स्थावर जंगम पदार्थ देखा है उसके रूप में सर्वथा मेरा भूत भावन आत्मा ही प्रकट हुआ है। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा मेरा आधा अंग है। अहम नारायणो नाम शंखचक्र गदाधरः यावद्युगानां विप्रसे सहस्र परिवर्तनात् तावस्वपिमीं विश्वात्मा सर्वभूतानि मोहयन् एवं सर्वमहं कालम् इहास्ये मुनिसत्तम अशिशोषरूपेण यावद् ब्रह्मा न बुध्यते। ब्रह्मर्षे, मैं शंख चक्र और गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूँ। सहस्त्र युग के अंत में जो प्रलय होता है वह जब तक रहता है तब तक सब प्राणियों को महानिद्रा रूप माया से मोहित करके मैं जल में शयन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ तो भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागते तब तक सदा इसी प्रकार बालक रूप धारण करके यहाँ रहता हूँ। मया च दत्तो विप्राग्रह वरस्ते ब्रह्मरूपिणाम असकृत परितुष्टेन विप्रशी गण पूजित सर्वमेकार्णवम दृष्ट्वा नष्टम स्थावर जंगमम विक्लवोसी मया ज्ञात ततस्ते दर्शितम जगत अभ्यंतरम शरीरस्य प्रविष्टोसी यदामपहम दृष्ट्वा लोकम समस्तम च विस्मितो नावबुध्यते ततोसी वक्त्राद् विप्रर्थे द्रुतम निःसरितो सारितो मया। विप्रसिडोमणे, तुम ब्रह्मर्षियों द्वारा पूजित हो। मैंने ही ब्रह्म रूप से तुम्हारे ऊपर बार बार ब्रह्मा रूप से तुम्हारे ऊपर बार बार संतुष्ट हो तुम्हें अभीष्ट वर प्रदान किया है। मैंने समझ लिया था कि तुम संपूर्ण चराचर जगत को नष्ट तथा एकार्णों में निमग्न हुआ देखकर व्याकुल हो रहे हो, इसीलिए तुम्हें पुनः जगत का दर्शन कराया है। ब्रह्मर्षे, जब तुम मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे और समस्त संसार को देखकर विस्मय विमुग्ध हो फिर सचेत नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने तुरंत तुम्हें मुख से बाहर निकाल दिया था। आख्यातस्ते मया चात्मा दुर्गे योषी सुरासुरहि यावत्स भगवान ब्रह्मा न बुद्धेत महातपा तावत्त्वमेह विप्रसे विश्रब्धश्च वै सुखम्। ब्रह्मर्षे, इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का उपदेश किया है जिसका जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक महातपस्वी भगवान ब्रह्मा का जागरण न हो तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। ततो विबुद्धे तस्मिस्तु सर्वलोक पितामहे एकी भूतो संख्यामि शरीराली द्विजोत्तम। द्विश्रेष्ठ, सर्वलोक पितामह ब्रह्मा के जागने पर मैं उनसे एकीभूत हो समस्त शरीरों की सृष्टि करूँगा। आकाशम पृथ्वीम ज्योतिर्वायुम सलिलमेव च लोके यच्च भवेच्छेषम इह स्थावर जंगमम। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल का तथा इस संसार में जो अन्य चराचर वस्तुएं अवशिष्ट हैं उन सब का निर्माण करूँगा। मार्कण्डे उवाच इत्युक्त्वान्तर्हितस्तात स देव परमाद्भुतः प्रजास्ये मां प्रपश्यापि विचित्रा विविधा कृताः। मार्कण्डे जी कहते हैं, तात युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वे परम अद्भुत देवता भगवान बालमुकुंद अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही मैंने देखा कि यह नाना प्रकार की विचित्र प्रजा ज्यों की त्यों उत्पन्न हो गई है। एवं दृष्टम मया राजन तस्मिन् त्राप्ते युग अक्षय आश्चर्यम भरश्रेष्ठ सर्वधर्म अमृतांबर। संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत कुल तिलक युधिष्ठिर, इस प्रकार उस प्रलय काल के आने पर मुझे यह आश्चर्यजनक अनुभव हुआ था। य स देव मया दृष्ट पुरा पद्मायते क्षण स एष पुरुष व्याघ्र संबंधी ते जनार्दन। नरश्रेष्ठ, पुरातन प्रलय के समय मुझे जिन कमल दल लोचन देवता भगवान बालमुकुंद का दर्शन हुआ था तुम्हारे संबंधी ये भगवान श्री कृष्ण वे ही हैं। अस्यैव वरदानाद्ये स्मृतेन प्रजाहं प्रजहाति माम् दीर्घमायुश्च कौन्तेय स्वच्छंद मरणम मम। कुंती नंदन, इन्हीं के वरदान से मुझे पूर्वजन्म की स्मृति भूलती नहीं है। मेरी दीर्घकालीन आयु और स्वच्छंद मृत्यु भी इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। स एष कृष्णो वाष्णेय पुराण पुरुषो विभू आस्ते हरिर्चिन्त्यात्मा क्रीडन्नेव महाभुजः। ये विष्णु कुलभूषण महाबाहु श्री कृष्ण ही वे सर्वव्यापी अचिंत्य स्वरूप पुराण पुरुष श्री हरि हैं जो पहले बाल रूप में मुझे दिखाई दिए थे, वे ही यहाँ अवतीर्ण हो भांति भांति की लीलाएं करते हुए से दिख रहे हैं। एष धाता विधाता च संघरता चैव शाश्वत श्रीवत्सक्षा गोविंद प्रजापति पति प्रभु। श्रीवत्स चिन्ह जिनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ाता है, वे भगवान गोविंद ही इस विश्व की सृष्टि पालन और संहार करने वाले ही सनातन प्रभु और प्रजापतियों के भी पति हैं। दृष्टे मम विष्णु प्रवरम स्मृतिर्मागता आदिदेव मयम जिष्णु पुरुषम पीतवासम। इन आदिदेव स्वरूप विजयशील पीताम्बरधारी पुरुष विष्णु कुलभूषण श्री कृष्ण को देखकर मुझे इस पुरातन घटना की स्मृति हो आई है। सर्वेषामेव भूतानां पिता माता च माधव गच्छध्वं एनं शरणं शरण्यं कौरवर्षभा। कुरुकुल श्रेष्ठ पांडवों, ये माधव ही समस्त प्राणियों के पिता और माता हैं, ये ही सबको शरण देने वाले हैं, अतः तुम सब लोग इन्हीं की शरण में जाओ। जय सम्पावाच एव मुक्ता सते पार्था यमौ च पुरतर्षभ द्रौपद्या सहिता सर्वे नमश्चक्रु जनार्दनम। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय मार्कंडे मुनि के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर भीम और अर्जुन तथा पुरुषरत्न नकुल सहदेव इन सब ने द्रौपदी सहित उठकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। सचैतान पुरुष व्याघ्र सामना परम वल्गुनाम शांतयामा समानार्हो मन्यमानो यथा विधि। नरश्रेष्ठ फिर सम्माननीय श्री कृष्ण ने भी इन सब का विधि पूर्वक समादर करते हुए परम मधुर सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा इन्हें सब प्रकार से आश्वासन दिया। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डेय समस्या परमणि भविष्य कथने एकोनवत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समस्या पर्व में भविष्य कथन विषयक 189वां अध्याय पूरा हुआ।